Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze badają ciała ofiar wypadków w Tyńczy na Podkarpaciu. Zginęły 13-latki i 2 mężczyzn. W serwisie też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas odpalania sylwestrowych fajerwerków i o tym, że coraz więcej Londyńczyków opuszcza miasto. W szpitalu w Przeworsku na Podkarpaciu trwa sekcja zwłok ofiar wypadków w Tryńczy. Z Wisłoka w okolicach Tryńskiego mostu wydobyto samochód z ciałami 3 dziewczyn w wieku od 16 do 19 lat i 2 mężczyzn w wieku 24 i 27 lat. Śledztwo w sprawie wypadków wszczęła przemyska prokuratura, poinformowała rzeczniczka prokuratury Marta Pędkowska. Ustalono w wyniku oględzin miejsca zdarzenia i wstępnych oględzin pojazdów, że pojazd przed wpadnięciem do rzeki prawdopodobnie dachował, co pozwala też przyjąć taką wersję, że mogło dojść do poślizgu wskutek warunków drogowych, a także i nadmiernej prędkości pojazdu. Wszystkie ciała w pojeździe były przemieszane, trudno określić, kto kierował pojazdem. Siostry i ich koleżanka poszukiwane były od drugiego dnia świąt. 25 grudnia wieczorem wyjechały samochodem na spotkanie z kolegami i nie wróciły do domu. Kolejne informacje. Jedyne dni w roku, kiedy można legalnie odpalać fajerwerki, to Sylwester, 31 grudnia i Nowy Rok, 1 stycznia. Oczywiście tylko, gdy robi to osoba dorosła i trzeźwa. Tymczasem w sylwestrową noc strażacy wyjeżdżają do interwencji średnio 4 razy częściej niż zwykle. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi przypomina Paweł Frontczak z Głównej Komendy Straży Pożarnej. Środki pirotechniczne to środki, które można tylko stosować na otwartych przestrzeniach, na powietrzu. Nie wolno ich używać w domach czy też na balkonach, ani na dachach. Oczywiście od tego bardzo często powstają pożary. Nigdy nie odpalajmy danego środka pirotechnicznego w dłoni. Połóżmy go na ziemi, odpalmy i oddalmy się od racy petardy. Pojedynczo powinniśmy środki pirotechniczne odpalać, ani kilka naraz. Paweł Frontczak edukacyjnie o fajerwerkach, a w serwisie Trójki teraz podsumowanie roku w systemie edukacji. Czyli 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i szkoła zawodowa przebranżawiająca się w 2-stopniową szkołę branżową. Katarzyna Ingram. Od początku września uczniowie klas 1, 4 i 7 uczą się z nowych podręczników napisanych w oparciu o nowe podstawy programowe. Minister edukacji Anna Zalewska i ówczesna premier Beata Szydło początek roku szkolnego zainaugurowały w Dobrzechowie na Podkarpaciu. To tam premier zapowiedziała harmonogram 15% podwyżek dla nauczycieli. 1 kwiecień, pierwsza transza, 5% podwyżki. Kolejna, 1 stycznia 2019 i ostatni etap, 1 stycznia 2020. Ze zmianami w systemie edukacji nie zgadzał się i nadal nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Prezes ZNP Sławomir Broniarz liczy na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Chciałby z nim omówić m.in. skutki reformy i podwyżki dla nauczycieli. Chcemy porozmawiać o zasadach finansowania edukacji. Prawo i Sprawiedliwość reformę edukacji zapowiadało jeszcze podczas kampanii wyborczej. W grudniu minęło 100 dni od momentu, kiedy uczniowie poszli do nowej, zreformowanej szkoły. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Drożyzna sprawia, że rekordowa liczba Londyńczyków opuszcza miasto. To największa emigracja w ciągu ostatnich 11 lat. Od czerwca 2015 do czerwca 2016 ze stolicy wyjechało niemal 300 tysięcy ludzi. Miesięczny bilet na komunikację miejską, obowiązujący tylko w centrum, to w przeliczeniu koszt ponad 500 zł. By móc kupić sobie swoje gniazdko, trzeba przygotować się na średni wydatek około 480 tysięcy funtów. To ponad 2 razy więcej niż przeciętna cena w pozostałych częściach królestwa. Wynajęcie mieszkania z jedną sypialnią poza ścisłym centrum? Jakieś 1200-1300 funtów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej ludzi opuszcza stolicę. Pośród najpopularniejszych celów jest Brighton. Miasto nad morzem, słynące z życia nocnego. Łatwy dojazd do stolicy. Około godziny pociągiem. Na liście znajduje się też drugie co do wielkości miasto wysp, czyli Birmingham. Dodajmy, że nie we wszystkich przypadkach jest to kwestia wolnego wyboru. W Londynie brakuje mieszkań socjalnych. Lokalne władze często zmuszone są oferować mniej zamożnym Brytyjczykom mieszkania na prowincji. Nierzadko oznacza to wyrwanie ludzi z ich lokalnej społeczności i podróż do miejsc oddalonych o 200-300 km od stolicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

tak szumi Hati Wati. A my zaczynamy drugą godzinę naszego programu. Trochę podsumowujemy na dwa dni przed końcem roku. Podsumowujemy i sprawdzamy, co się udało. Wiele rzeczy się udało, wiele też było trudnych, no ale te nieraz zresztą wspominaliśmy i omawialiśmy. Dzisiaj stawiamy na rzeczy, które naprawdę gdzieś bardzo ciekawie i mocno wybrzmiały w tym roku. I teraz udamy się, myślę, w takie miejsce, które nie jest nie do końca oczywiste. Zaglądamy do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a uwaga, historia zawiedzie nas aż do Peru, ponieważ po wielu latach prac polscy archeolodzy dr Miłosz Giersz i Patrycja Przątka-Giersz we współpracy z peruwiańskimi badaczami odkryli pierwszy królewski nienaruszony grobowiec preinkaskiej cywilizacji Warii. Jest to odkrycie, które nastąpiło już jakiś czas temu, w 2013 roku, a teraz w Warszawie i właśnie w Muzeum Etnograficznym możemy zobaczyć w końcu po wielu latach starań wystawę. Wystawa nosi tytuł Skarby Peru, królewski grobowiec w Castillo de Warmey. Myślę, że warto zacząć w ogóle od samego początku, czyli od wielkiego sukcesu polskich archeologów. To odkrycie było na pierwszych stronach gazet, nawet w National Geographic w kilkunastu językach. Natomiast rzeczywiście myślę, że takie odkrycia dosyć słabo przebijają się w naszej świadomości, a naprawdę szkoda. W tym wypadku mówimy o wielu latach ciężkiej pracy, zarówno naukowców z Polski, czyli Patrycji Przątki-Giersz i Miłosza Giersza, którzy kierowali zespołem. Był to zespół polsko-peruwiański, który przez lata badał teren około 300 km na północ od Limy, stolicy Peru, Castillo de Warmey, i który włożył w tę pracę ogromny wysiłek. I tak naprawdę był już taki moment, że Miłosz i Patrycja sami wspominali, że byli gotowi się poddać, bo przynosiło to niewielkie efekty. Okazało się, że grobowiec, który odkryli, grobowiec jedyny nienaruszony kultury Wari, wszystkie pozostałe zostały już wcześniej ograbione. To jest tak naprawdę końcowa faza rozwoju. Przed nimi było wiele kultur, które wpływały nawzajem na siebie, które momentami łączyła kultura, religia, architektura, które często ze sobą walczyły. Mówimy o 1500 latach rozwoju i o kulturach, które występowały przed Inkami. Właśnie jedną z takich kultur była kultura Wari. Kultura jedna z tych, które miał największy wpływ potem właśnie na Inków, którzy już są nam bardziej znani. Jak ważne jest to odkrycie? Przede wszystkim jest bardzo ważne dla historyków, którzy zajmują się historią Peru, bo ono troszeczkę zmienia datowania, troszeczkę zmienia postrzeganie rozwoju historycznego. Natomiast dla nas jest bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że tak jak wspomniałam, ten grobowiec był niezrabowany, więc po pierwsze udało się zobaczyć obiekty, które teraz pokazujemy na wystawie, które wcześniej były sprzedawane na aukcjach, które są teraz na nielegalnych aukcjach, które są w prywatnych kolekcjach, które sprzedawano po kontach w różnych antykwariatach, natomiast to były legendy, to były opowieści, które krążyły z ust do ust, że było takie miejsce, że tam mogła być osada, że tam historycznie coś powinno być. Natomiast teraz rzeczywiście mamy dowody, możemy je zobaczyć na własne oczy i momentami to, co odkryli Miłosz i Patrycja, zmienia też postrzeganie kultury, która tam istniała, dlatego że grobowiec, który odkryli, to był grobowiec arystokratek. Grobowiec tylko i wyłącznie kobiecy, więc na podstawie tkanin, które tam były, na podstawie wyposażenia, które miał ten grobowiec, możemy łatwo dojść do wniosku, że kobiety te pełniły bardzo istotną rolę. Nie były niższą warstwą społeczną, ale były bardzo istotne i ich zdolności, przede wszystkim tkackie, były w ówczesnych czasach bardzo wysoko cenione. I to odkrycie, które wyszło od współpracy polskich i peruwiańskich naukowców, efekty tego odkrycia, nad którym cały czas naukowcy zresztą pracują, bo wracają do tego miejsca, możemy oglądać w Warszawie na wystawie. No można uznać to za sukces, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że odkrycie nastąpiło w 2013 roku, teraz mamy końcówkę wprawdzie, ale rok 2017, no i dopiero ta wystawa pojawiła się tutaj. No właśnie, czy dopiero, czy już tak naprawdę, bo to wcale nie jest tak długi czas. Po pierwsze, jest to pierwszy raz, kiedy ta wystawa opuściła Peru. Ona wcześniej była pokazywana tylko i wyłącznie w Limie, więc to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy można ją zobaczyć gdziekolwiek indziej na świecie. Rzeczywiście może się wydawać, że to potrwało aż 4 lata, ale pamiętajmy o tym, że wszystko, co zostało odkryte, musi najpierw zostać gruntownie przebadane i dopiero na na podstawie tych badań można wysnuwać pewne wnioski. Te lata badań pozwoliły nam też na dodanie dodatkowych informacji na wystawie, ale też dodatkowych obiektów, jak chociażby głowa królowej, którą mogą podziwiać zwiedzając wystawę. Głowa królowej. Kto nie widział, niechaj zmierza do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Właśnie, przenieśmy się już na wystawę. Za aranżację wystawy odpowiada Przemo Łukasik. Co tak naprawdę już w środku u Was na nas czeka? W pierwszej sali, ponieważ wystawa ma aż 4 sale, więc trzeba poświęcić trochę czasu na jej zwiedzenie, w pierwszej sali zapraszamy naszych gości na stanowisko badawcze. Naszym celem było przeniesienie gości właśnie do Peru, do takiego obszaru pustynnego, pomiędzy skrzynie archeologów. Dlatego właśnie nasze kubiki to nie są typowe muzealne kubiki, to są kubiki, które mają przypominać skrzynie, w których archeolodzy ukrywają swoje skarby. I pierwsza sala opowiada o tym, co było przed kulturą Wari, właśnie żeby nasi goście mogli się zorientować, jak te kultury się rozwijały i jak wzajemnie na siebie wpływały, żeby mogli zaobserwować ten rozwój. Kolejna sala to już jest właśnie samo Castillo de Warmey, samo stanowisko, gdzie można też za pomocą wirtualnych okularów czy naszego zwykłego smartfona przenieść się na stanowisko, rozejrzeć się, zobaczyć jak ono wygląda. Kolejne 2 sale to już jest samo Castillo de Warmey i to, co zostało tam odkryte, więc po pierwsze mała sala głowy królowej, ponieważ w grobowcu zostało pochowanych 58 arystokratek. 3 z nich miały oddzielną komorę. I jedna z nich miała niezwykle bogate dary ze złota, z tkanin, narzędzi tkackich. Nazywa się królową. Co prawda nie była to królowa, była to raczej właśnie arystokratka, ale takim mianem się ją określa. I na podstawie jej czaszki, wydruku jej czaszki w 3D, Oskar Nielsen ze Szwecji przygotował nam, nabudował na tym jej twarz. Możemy spojrzeć królowej prosto w oczy. Królowa jest hiperrealistyczna, więc patrzy na nas bardzo czujnym wzrokiem i rzeczywiście robi ogromne wrażenie. I z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że jak na 60-letnią kobietę uważam, że jest naprawdę piękna. Też nam bardzo zależało na tym, żeby goście poczuli wagę tego odkrycia, poczuli z czym mają do czynienia, poczuli, że mówimy o obiektach, które mają ponad 1000 lat, poczuli, że to rzeczywiście czasami mogą być drobne obiekty, ale ich odkrycie ma ogromne znaczenie. I myślę, że rzeczywiście warto sobie spojrzeć na rozwój tej kultury, na rozwój Peru i jakby spojrzeć trochę od innej strony właśnie na Amerykę Łacińską, bo my cały czas myślimy, że ci wszyscy Aztekowie, Inkowie to są tak strasznie odległe czasy, a to nie do końca tak jest. I też spojrzeć na rozwój tych kultur. To jest kilkanaście kultur, które na siebie wpływały i które naprawdę były bardzo zaawansowane. Zachęcała Magdalena Guzejko z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jest to rzeczywiście raz, że świetna wystawa pokazująca, no można by było powiedzieć o takie artefakty, które wydaje się, że nie są ciekawe. No ile można stać koło głowy królowej albo kolczyków czy dywanów. Ja mogę długo, ale rzeczywiście jest tak, że to są pięknie wyeksponowane przedmioty, pięknie zaaranżowana wystawa. No i oczywiście w tle, a może wręcz na pierwszym miejscu, to wspaniałe odkrycie polskich archeologów Miłosz Giersz i Patrycja Przątka-Giersz we współpracy z peruwiańskimi badaczami. Zrobili bardzo dużo dobrego tam na miejscu, a teraz to dobro przywiezione do nas. Skarby Peru, królewski grobowiec w Castillo de Warmey w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Także na naszej stronie można zaglądać, przyglądać się wszystkiemu, o czym dzisiaj mówimy, a my teraz zostaniemy w Peru dzięki zespołowi Nova Lima.

Nowa Lima, ale energia prosto z Peru. My biegniemy dalej, znów ruszamy w świat i przed nami długo oczekiwana rozmowa i Agnieszka Szydłowska. A naszym gościem jest Jan Świerkowski, szef Instytutu B61 z Torunia. I to jest opowieść, która z pewnością może odbywać się pod hasłem "Udało się". A było to tak. Najpierw Instytut pokazywał swoje przedstawienie "Ewolucja gwiazd" podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To przedstawienie obejrzała kuratorka Jaya Ramchandani i zaprosiła Instytut do Indii na festiwal, który nazywa się The Story of Space. Ten festiwal jest bardzo szczególny, bo tak jak i sam Instytut, łączy ze sobą naukę i sztukę, ale ideą festiwalu jest także promowanie wolontariatu i społecznego zaangażowania. Dlatego artyści, niezależnie od tego, z jakiego miejsca na świecie przyjeżdżają, nie pobierają za udział w projekcie wynagrodzenia. Natomiast oczywiście organizatorzy zapraszają ich w tym przypadku do Indii i cały ten przelot, a także pobyt na miejscu zapewniają. Co się udało? Udało się do tych Indii pojechać, a także udało się dzięki wsparciu na portalu crowdfundingowym zebrać pieniądze, które z kolei pozwoliły opłacić koszty podróży i zakwaterowania dla indyjskich artystów zaangażowanych już na miejscu przez Instytut B61 do współpracy. Jan Świerkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś dzisiaj takim symbolem podróżnika w naszym studiu, albo po prostu podróżnikiem, a nie symbolem podróżnika, ale pozwól, że zanim opowiemy o waszej wyprawie, to przypomnijmy, czym jest Instytut B61 i na czym polega to ta wasza interdyscyplinarność, jak to się ładnie mówi, łączenie różnych światów. Instytut B61 to grupa artystów i naukowców, którzy pracują razem, no i to już brzmi interdyscyplinarnie. A teraz jeszcze dokładamy to, że ci naukowcy są z różnych dyscyplin, fizyki, astronomii, chemii i artyści też. Performerzy, instalatorzy, artyści wizualni, aktorzy, muzycy. Czyli to jest taka, instytut to taka mieszanka ludzi ciekawych świata z różnych dyscyplin, tak jak kiedyś sobie wszyscy wyobrażaliśmy uniwersytet, że tam się spotykają tacy ludzie i gadają ze sobą i wymieniają opiniami, później coś tworzą. Ten instytut prezentuje cykliczne spektakle, performance site specific, takie, które się pojawiają i znikają. Trochę takie muzeum, Centrum Nauki Kopernik, ale typu pop-up. W ruchu, znikające. No tak, tam gdzieś jest jakaś pusta fabryka, no i my akurat możemy, to robimy tam spektakl, robimy Centrum Nauki. A dlaczego to robicie przez tyle lat? Bo historia nie jest świeża, jest... tylko trochę trwa, więc myślę, że to się mogło przez te lata... To się może przygotować do tego pytania, bo jest bardzo poważne, ale odpowiedź też jest poważna, bo bierze się to stąd, że ja studiując astronomię razem z moimi przyjaciółmi odczuwaliśmy taką ogromną samotność naukowca, który uczy się o czymś bardzo ciekawym, ale nie może się tym podzielić, bo, dlatego, że posługuje się bardzo konkretnym, zamkniętym językiem definicji naukowych. Chciałby porozmawiać z mamą o czarnej dziurze, o rozszerzającym się wszechświecie i, no i nie może. No, a, no i wymyśliliśmy sposób na komunikację z ogółem ludzkości za pomocą sztuki, za pomocą metafor wizualnych, które tworzymy wspólnie z artystami. Jak próbowałam wspomnieć, ta historia już trochę trwa. No nie będę wam liczyła, no ale jest to 8 lat. Prawie, albo ponad 8 lat. Czas jest pojęciem względnym. Oczywiście, wiem, no. tak, wiem. To jest interdyscyplinarne przedsięwzięcie. Natomiast czy rzeczywiście masz takie poczucie, że to się sprawdza i można znaleźć takie porozumienie, czy też korzystając z innych języków, na przykład z języka sztuki, przekładać takie opowieści, jak ta przykładowa czarna dziura, na komunikację z odbiorcami? Nie, no, sprawdza się niezwykle. A widać to właśnie, jak gdzieś wyjeżdżamy dalej, jak właśnie na drugi koniec świata i nie komunikujemy się w naszym języku, jesteśmy w innym kontekście kulturowym, używamy innych symboli, innych znaczeń i nagle osoba, której opowiadamy o tym właśnie, że być może no jakieś jest, fizycy mają trochę inne zapatrywania na to, co jest po śmierci, co się dzieje z naszym ciałem, z materią i właściwie, że pierwiastki, które płyną w naszej krwi, wzięły się z wybuchów supernowych i ta druga osoba na końcu świata na przykład zaczyna płakać, no to znaczy, że dotarło. Nie? To jest taki sygnał, że faktycznie skomunikowaliśmy się i udało się przekazać coś pięknego na temat wszechświata. No i to jest, no i działa. Tak rozpoznajemy, że działa po reakcjach ludzi, a te reakcje często są entuzjastyczne. Są też takie, że komuś się nie podoba, oczywiście, ale statystycznie rzecz biorąc raczej działa. A propos drugiego końca świata, to gdzie byliście ostatnio? Powiedz, co tam pokazywaliście? No właśnie, ten podróżnik tak na początku, to byliśmy w Indiach. Na Goa pokazywaliśmy nasz spektakl Ewolucja Gwiazd i mieliśmy okazję przygotować właśnie takie centrum nauki, instytut naukowy w najstarszym szpitalu medycyny zachodniej w Azji, w ujściu historycznej rzeki Mandowi, tam gdzie Portugalczycy po raz pierwszy przypłynęli, zdobyli stare Goa i założyli swoje kolonie 500 lat temu, to tam też od razu, kiedy pojawiła się malaria oraz inne wspaniałe rzeczy, które się wiążą z podbijaniem nowych światów, to stworzyli tam szpital, gdzie próbowali leczyć te wszystkie choroby. No i po wielu latach myśmy tam dotarli z naszą opowieścią o życiu, śmierci i narodzinach gwiazd. To też było bardzo ważne miejsce, dlatego że ten szpital funkcjonował jeszcze do niedawna i wiele osób, które przychodziło na nasz spektakl, albo się tam urodziło, albo pożegnało bliskich, więc to było bardzo emocjonalne, fajne miejsce, też silny właśnie kontekst taki kulturowo-artystyczny występował, no i mogliśmy opowiadać o tym, że gwiazdy się rodzą, że no, umierają tak jak my. No i stworzyliśmy we współpracy z Hindusami, bo pojechaliśmy tam, nasz zespół liczy około pomiędzy 30 a 40 osób, tak w zależności od tego, co robimy, a tam pojechaliśmy w 8 osób, praktycznie sami artyści, bez techników, bez muzyków też, bo tylko Mariusz Lubomski poleciał z nami, a normalnie jest więcej muzyków, są zespoły takie, nie wiem, większe, jak Wonky One, Organek, oni wypełniają tą przestrzeń muzycznie, a teraz musieliśmy czerpać z tego, co było na miejscu, szukać muzyków w Mumbai, szukać na Goa jakichś naturszczyków i samouków. I to postawmy tutaj kropkę, bo wspomniałeś o muzyce, to zagrajmy i wrócimy do rozmowy i do opowieści o tym, jak i kto ten zespół tworzył, no i przede wszystkim, jak to wpłynęło na samo przedstawienie. Ale intrygujące rytmy. Wracamy do rozmowy z Janem Świerkowskim. Agnieszka Szydłowska. Zacznijmy od tego, że wyjaśnisz, co to była za muzyka. To jest singiel z nadchodzącej płyty zespołu Lakshmi Bomb z Bombaju. Kawałek, który grali u nas w instytucie. Płyta dopiero się ukaże, więc singiel puszczamy właśnie tak trochę ze zbiorów instytutu, ale no, fajna też informacja, bo chłopacy nagrali swój teledysk promujący płytę właśnie podczas naszego instytutu. Też czekamy na efekty, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo fajnie być w teledysku grupy funkowej z Indii. Oczywiście. I reasumując dla naszych słuchaczy, jesteśmy w środku opowieści o wyprawie Instytutu do Indii i na miejscu zaczynacie szukać muzyków. Jak to się robi, że pytacie, dajecie ogłoszenia, rozwieszacie? Dajemy ogłoszenie. No kurczę, wychodzi z tego po prostu indyjskie Mam Talent, ponieważ jesteśmy Europejczykami, białymi, symbolizujemy w ogóle jakiś kompletny drugi koniec świata i wszyscy chcą nas zobaczyć, dotknąć, zrobić sobie z nami zdjęcie. No jak ogłaszamy, że my szukamy ludzi, z którymi chcemy pracować, to walą tłumy. Ludzi, którzy grają, kurczę, na rurze, na wiaderku, na czymś. No i przychodzi naprawdę tłum ludzi, a my szukamy. Szukamy jakichś przede wszystkim ciekawych ludzi. No i mamy to szczęście, że oni chcą. Tam festiwal nas sprowadza, płaci nam przeloty, pobyt, jedzenie, ale ponieważ jest to festiwal, który ma służyć komunikacji nauki, ale ma pewne cele społeczne, zależy, ponieważ też ze względu na kastowość i takie różnego rodzaju kolonialne zaszłości, wielu ludzi tam jest w bardzo ciężkiej sytuacji, ma bardzo ograniczony dostęp do edukacji, to też festiwal ma takie założenie, że generalnie nie płaci honorariów. Kto chce, to tam jedzie, robi swoje, oni wszystko jakby pomagają we wszystkim, można to robić, natomiast no nie płaci. No i my też w związku z tym musimy się tego trzymać i tym Hindusom, którzy przychodzą, też nie płacimy, no ale oni muszą chcieć, a chcą bardzo, no bo widzą jakichś kurde wariatów z kraju, o którym nawet większość nie wiedziała, że to jest jakiś kraj, a nie miasto, no i co, no i robimy, szukamy, słuchamy, no i znajdują się jedni właśnie kompletni wariaci z Bombaju. Są dzieciaki 15-letnie, które grają potem na weselu Oczepina Gwiazdy u Stefana Kornackiego, stare portugalskie piosenki. To się wszystko kotuje, jesteśmy tam półtora miesiąca, no i po wszystkim dochodzi do prezentacji spektaklu. I to jest koniec? Wiele przeszkód, bo w Indiach to jest tak, że wszystko jest inaczej i jak się coś chce, zamawia, to przychodzi, ale się okazuje, że to jest co innego. No, jedna z instalacji wykorzystuje, gdzie budujemy jadalny model mgławic planetarnych, wykorzystuje maszyny do robienia waty cukrowej. No i koniec końców musimy cztery takie maszyny zamówić, bo pierwsza przychodzi bez kabli, druga z kablami, ale spalona, trzecia jest krzywa. No i dopiero czwartą się udaje zmontować z trzech poprzednich i to jest. No i to, także to tak się mówi, że to koniec, ale oczywiście przeżywamy tam wiele trudności, a właściwie przygód, które są niezwykle, niezwykle ciekawe, no i prowadzą do szczęśliwego finału, bo spektakl się odbywa, co jest już dużym wyczynem w Indiach. Cóż, no Mariusz Lubomski wsiada w końcu do łodzi rybackiej, śpiewa na rzece do ludzi, którzy... tak się kończy spektakl. To są, czyli no mamy, wracamy z tarczą, no bo mamy świetną dokumentację z tego, no i kilkaset, jak nie tysiąc zadowolonych ludzi, którzy to widzieli. Kolejne zaproszenia na spektakle do Indii. No właśnie, bo o taki koniec bardziej metaforyczny mi chodziło, czyli o to, z czym wróciłeś ty i z czym wróciliście jako grupa osób, która przeżyła no myślę, wielką przygodę. Wróciliśmy odmienieni na pewno. Takie wyjazdy dłuższe i pobyty w innych krajach, zwłaszcza w innej kulturze, zostają no, pewnie już na zawsze. I wróciliśmy z takim postanowieniem, że chcemy tam jak najszybciej wrócić, a organizatorzy festiwalu zaproponowali nam, że im się to tak podobało i też było po prostu bardzo dużo ludzi i oni chcieli to oglądać i chcieli przychodzić. I zaproponowali nam, że musimy taki spektakl zrobić w Bangalore, mieście, które jest taką Mekką IT indyjskiego i tam mieszkają właśnie indyjscy hipsterzy i taki jest tam trendy ośrodek, w którym mieszka bagatela 13 milionów ludzi. Co z nami, z polską publicznością? Czy są jakieś nadchodzące plany, aby zadowolić nas? Nie mamy polskich planów w tej chwili. Mamy zaproszenia europejskie, mamy dwa zaproszenia do Portugalii, mamy jakieś wstępne plany, żeby pokazać instytut w Austrii. Natomiast bardzo byśmy chcieli. To jest tak, że tylko instytut jest też takim, jest sporym przedsięwzięciem i ostatni raz byliśmy na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Zobaczymy. Jesteśmy raz, że otwarci, ale też chyba zdeterminowani, żeby instytut w Polsce pokazać. Może będzie taka okazja, przygotowujemy projekt unijny, ponieważ też mieliśmy taki